Doğuştandır gözde sürme, nurdandır bulunmaz gölge. Yeşil kubbe güzel türbe, Muhammedin, Muhammedin, Muhammedin, Muhammedin, gül kokusu Can Ahmet'in. Yeşil kubbe güzel türbe, Muhammedin, Muhammedin, Muhammedin, Muhammedin, gül kokusu Can Ahmet'in. Tek başına oldu ümmet, yaptıkları bize sünnet. Hak katında büyük ümmet, Muhammedin, Muhammedin, Muhammedin, Muhammedin, gül kokusu Can Ahmet'in. Hak katında büyük ümmet, Muhammedin, Muhammedin, Muhammedin, Muhammedin, gül kokusu Can Ahmet'in. Hak için eyledi kıyam, Muhammed'e 100.000 selam. Cennet köşkü yüce makam, Muhammedin, Muhammedin, Muhammedin, Muhammedin, gül kokusu Can Ahmet'in. Cennet köşkü yüce makam, Muhammedin, Muhammedin, Muhammedin, Muhammedin, gül kokusu Can Ahmet'in. Hak katında olmaz elem, helal haram yazar kalem. Var oldu aşkına alem, Muhammedin, Muhammedin, Muhammedin, Muhammedin, gül kokusu Can Ahmet'in. Var oldu aşkına alem, Muhammedin, Muhammedin, Muhammedin, Muhammedin, gül kokusu Can Ahmet'in. Habib diye oldun hitap, hasretinden ümmet bitap. Kur'an gibi yüce kitap, Muhammedin, Muhammedin, Muhammedin, Muhammedin, gül kokusu Can Ahmet'in. Kur'an gibi yüce kitap, Muhammedin, Muhammedin, Muhammedin, Muhammedin, gül kokusu Can Ahmet'in. Yeşil kubben gönlümüzde, sevgin gönül evimizde, adın her an dilimizde, Muhammedim, Muhammedim, Muhammedim, Muhammedim, gül kokulu Muhammedim. Adın her an dilimizde, Muhammedim, Muhammedim, Muhammedim, Muhammedim, gül kokulu Can Ahmet'im.